นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เรา ทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อยังจิตใจให้สงบระงับแล้วจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเรานี่แหละให้หมดสิ้นไปจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเดินจงกรมภาวนาบ้างยืนภาวนาบ้างนอนสีหะไสยาสนั่งภาวนาบ้างแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้มีอยู่สองแบบแบบแรกที่สุดก็คือว่าให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีตัวอย่างมาจากเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้แบบแรกหรือว่าแบบปฐมมาเลิกก็ว่าได้แบบที่สองนั้นคือว่าง่ายเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้มีตัวอย่างคือมีพระพุทธโลกหินในประเทศอินเดียที่พุทธกยาที่เจดีที่ต้นไม้โพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งพ้นจากภัยอันตรายสมัยอิสลามทุบต่อยตีพระองค์นี้นั้นพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นอิสลามฮินดูนี่แหละสั่งให้ทำลายพระพุทธรูปองค์นี้แต่เสนาบดีคนนั้นแกเลื่อมใสในพระพุทธรูปองค์นี้ว่าเออพระพุทธรูปนี้เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สั่งทำลายไม่ให้มีแต่แกมาคิดว่าเอเราจะต้องป้องกันพระพุทธรูปองค์นี้ให้อยู่ต่อไปให้ได้แม้เวลาท่านจับพิรุธได้เราก็ยอมตายเสียเลยคิดอุบายเอาอิฐมาก่อตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนถึงปิดพระพุทธโลกไม่ให้เห็นแล้วก็พรางทำเป็นแบบของเก่าทีนี้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาตรวจภายหลังก็เห็นว่าได้ทำลายไปแล้วคือไม่เห็นพระพุทธโลกนั่งอยู่นั่นพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นก็เรียกว่าโง่เขลาเบาปัญญาก็ว่าได้หรือว่าเทพดาท่านช่วยบันดาลให้ ไม่ได้ตีต่อยดูให้ดีเขาก่อใหม่บังไว้แล้วก็พระเจ้าแผ่นดินมิจฉาทิฏฐิก็มองไม่เห็นก็เลยแล้วไปเมื่อพ้นเขตนั้นจึงได้เปิดพระพุทธโลกองค์นี้ยังมีอยู่สมบูรณ์โลกทายังมีอยู่ในถ้ำผาป่องคืออยู่ทางศาลาลอยที่หลวงปู่ฉิมท่านอยู่ไปพักกลางวันนั่นแหละถ้าใครอยากจะเห็นพระพุทธรูปปางโบราณสมัยอินเดียรุ่นนั้นก็ไปดูได้มีอยู่นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละแล้วการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ในเมืองพิจิตรเอาพระพุทธโลกไปจากจอมทองอำเภอจอมทองนี้ไปก็ให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรเพราะท่านนั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละแล้วก็มีอีกหลวงพ่อเพชรอีกที่อุตรดิตถ์หรืออยู่ที่นี่จำลองมาก็มีองค์หนึ่งอันนี้ก็เรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรแล้วหลวงพ่อต่างๆที่ให้ชื่อว่าหลวงพ่อเชียงแสนสมัยเมืองหลวงเชียงแสนประเทศไทยเรามาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายเชียงรายแต่ว่าเชียงแสนนี้ได้พังทลายไปเพราะว่าแม่น้ำโขงมันเปลี่ยนทางไหลก็เลยมาไหลเอาบ้านเมืองไปสมัยนั้นพระพุทธรูปเชียงแสนนี้ถ้ามีผู้สนใจก็ดูถ้ามีพระพุทธรูปเชียงแสนก็มักจะมีนั่งขัดสมาธิเพชรนี่แล้วท่านนั่งองค์อาจกล้าหาญดีด้วยแล้วพระเชียงแสนนี่มักจะเป็นเจ้าเนื้อคือว่ามีเนื้อหนังสมบูรณ์ไม่เป็นพระผอมเรียกเป็นพระอ้วนพระตุ้ยพระอ้วนดูเถิดเวลาท่านนั่งสมาธิแต่พวกเรานั่งสมาธินิดๆหน่อยๆก็ว่าไม่ไหวปวดแข้งปวดขามึนชาต่างๆนานาก็ไม่ได้คิดว่าพระพุทธรูปนั้นท่านนั่งยังไงท่านจึงนั่งได้ทนหรือว่าหลวงปู่สิมที่นั่งอยู่หน้าธรรมนี้ท่านก็ดูจะนั่งขัดสมาธิเพชรมั้งหรือจีวรท่านห่มคลุมแล้วไม่เห็นก็ไม่รู้คำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนี่เป็นแรกเริ่มเดิมทีในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกขยื่นเคลื่อนที่ไปที่ไหนๆทั้งหมดจะให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้ถ้าหากว่าความตรัสรู้ยังไม่พร้อมก็ดีชาตินี้จะไม่ต้องกินต้องนอนต่อไปยอมตายในที่นั่งนี้เรียกว่าพระองค์สละชีวิตลงไปคำว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่สละชีวิตลงไปถึงขนาดนั้นกิเลสมารสังขารมารเก่าแก่โบราณก็จะมายังให้พระองค์หวั่นไหวสั่นสะเทือนไปหมดเลยจะไม่ได้ตรัสรู้แต่นี่สัจจะอธิษฐานของพระองค์ได้อธิษฐานใจลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ตายเสียดีกว่าอยู่ไปทำไม ทีนี้เมื่อพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงอย่างนั้นน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพลังอันสามารถอาถรรพ์ที่จะปฏิบัติภาวนาให้พ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารไปเลยถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มรรคผลนิพพานเมโยก็คือว่าไม่มีนั่นเองคือคนเรามันทำไม่ได้ทำไม่ถูกใจมันอ่อนแอทอดแท้หรืออย่างว่าเรานั่งสมาธิภาวนานั่งไปนิดหน่อยก็ง่วงเหงาเหานอนขี้เศร้าเหงานอนแล้วบางคนบางองค์ยังก้มลงไปจนหัวจดพื้นจะเป็นกราบพระหรือว่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่รู้แต่มันหลับอยู่ในนั้นกายก็นั่งขัดสมาธิเพชรหรือไม่เพชรไม่รู้แต่เพราะว่าศีรษะมันลงถึงพื้นเลยหลับกลกอกๆ อยู่นั่นเองจะเป็นภาวนาวานอนก็ไม่รู้เลยมันหลับได้ถ้าหลับอย่างนั้นไม่ขัดแข้งขัดขาหรือไม่ทราบแต่ว่าหลับได้แล้วถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ละมันก็ไม่เป็นทางที่จะให้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานได้จึงต้องตั้งใจให้ดีขึ้นอย่าให้กายก็ไม่ให้อ่อนแอทอดแท้ใจก็ให้มีสติอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือว่าเอาจริงเอาจังไม่ใช่ไปหลับไปไหลฟุ้งซ่านลำคาญออกพรรษาแล้วก็มีแต่จะลาพระเจ้าอยู่เรื่อยออกพรรษาลาพระเจ้าพระใหม่ก็ซึกไปพระเมาพระเก่าก็เกรียมศึกไปอย่างนี้แล้วก็เสื่อมเสื่อมทั้งพระศาสนาเสื่อมทั้งตัวบุคคลเสื่อมทั้งเราเสื่อมทั้งเขาเพราะไม่ตั้งใจภาวนานั่นเองการภาวนานี้เรียกว่าเป็นการชุบให้กายวาจาจิตหัวใจนั่นแหละแก่กล้าสามารถขึ้นมาไม่ให้ใจมันอ่อนแอทอดแท้กลัวตายจิตใจคนเราถ้ากลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายอยู่แล้วมันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนั่งภาวนาก็สู้กับนิวรณ์ทั้งห้าไม่ได้คำว่าภาวนานั้นคือว่าถ้าเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าไม่ได้แล้วไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอะไรอะไรทั้งนั้นแหละกามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้งห้านี้ถ้ามีอยู่ในใจของบุคคลผู้ใดจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็เศร้าหมองขุ่นมัวมืดดำมองไม่เห็นธรรมแต่ถ้าจิตผู้ใดไม่ยอมให้นิวรณ์ทั้งห้าครอบงำได้มีจิตใจอันเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมเจ้าในคุณพระสังฆเจ้ากราบไหว้บูชาอยู่ในดวงใจระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในดวงใจพุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเจริญอยู่เป็นนิดติดต่อกันไปไม่ได้ขาดว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญอะไรท่านทำอะไรท่านปฏิบัติอะไรบ้าง ท่านจึงได้มีความสามารถอาถรรพ์ตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหากิเลสพร้อมทางวาสนาได้ท่านบำเพ็ญอะไรมาท่านลิเริ่มมาจากไหนที่ท่านบำเพ็ญมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปนั้นจึงเอาชนะกิเลสในใจนั้นได้มันเป็นของน่าอัศจรรย์คนทั้งโลกตลอดจนถึงเทวดาอินทร์พรหมไม่มีใครที่จะข้ามพ้นจากกิเลสไปได้พระองค์เอาให้ข้ามพ้นไปได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสพร้อมทางวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้อันนั้นส่วนของพระองค์แต่ส่วนของพวกเรานี่สิไม่อยากเลิกไม่อยากละด้วยทั้งที่ได้เข้ามาสู่พุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังพยายามหาทางออกไปสู่โลกอันมืดมนนั่นอีกหารู้ไม่ว่าการมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นมนุษย์บ้างสัตว์สิ่งเดรัจฉานบ้างมันเป็นการทรมานที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าอวิชชาจิตไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้จิตมันก็ตกไปสู่ฝ่ายต่ำเรียกว่าตัณหาพาไปตัณหาพาประกอบกระทำพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามนุษย์ปุถุชนก็มาถือว่าเป็นของดิบของดีจะไม่เลิกไม่ละไม่ยอมเลิกละไม่ยอมปล่อยวางถ้ามีกิเลสตัณหามากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นดีในโลกอันนี้มีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรต่อมีอะไรตัณหากามตัณหาภาวะตัณหามากเท่าไรก็ยกย่องเทิดทูนกันว่าดีวิเศษอันนี้แล้วมันตรงกันข้ามมันอยู่คนละโลกอยู่คนละฟากแผ่นดินโลกกับธรรมธรรมนั้นท่านว่าทำใจให้สงบตั้งมั่นภาวนาเพื่อละกิเลสไม่ใช่เพื่อเสริมสร้างกิเลสจึงมีวิธีการนั่งสมาธิภาวนาอบรมสั่งสอนกันมาโดยลำดับถึงกระนั้นมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเขาว่ามันเป็นเหล็กก้นเต่าอะไรทำนองนั่นแหละงัดขึ้นก็ไม่ขึ้นมันมีแต่จะจมลงอาจารย์โบราณเจ้าทั้งหลายท่านยังแต่งเป็นคำพีเป็นคำสอนไว้ว่าในแผ่นดินเหล่านี้เวลาฤดูฝนมันมีดินถล่มน้ำมันไหลลงในพื้นดินถ้าคนไปตกลงไปก็ดีช้างมันตกลงไปก็บ่เหลือคือตายมันไหลลงไปในแผ่นดินคล้ายๆแผ่นดินสลบเอาแผ่นดินถล่มลงไปช้างตัวใหญ่ขนาดไหนถ้าไปตกหลุมอย่างนั้นโดดลงไปเลยแม้จะมีกำลังเท่าไหร่ก็สู้ไม่ไหวมันไหลลงไปอย่างนั้นสร้างใหญ่ก็ตายคนใหญ่ก็ตายถ้าไปตกหลุมอย่างนั้นเหมือนกับเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ มื่อเกิดมาไปนอนปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ก็ลำบากลำบนที่สุดไปนอนอยู่ในกองอุจจาระกองปัสสาวะโดยไม่รู้สึกตัวเพราะอวิชชาความไม่รู้เพราะจิตใจเราเป็นคนขี้เกียจภาวนาขี้เกียจรักษาชิ้น5ชิ้น8ชิ้น10 227ก็ไม่สนใจตายแล้วก็ไปนอนในท้องแม่ถ้าไม่นอนในท้องแม่ก็ไม่ได้ลูกอันนี้มาร่างกายมนุษย์นี้จะเอาทางนอกโดยไม่ไปนอนในกองเลือดของแม่ก็ไม่ได้อีกจะเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติถ้าไม่ได้ก้อนกรรมฐานอันนี้มาก่อนทีนี้เมื่อได้ก้อนกรรมฐานอันนี้มาแล้วแทนที่จะเอามาภาวนาพุทโธพุทโธในใจไม่เอาก็มาหลงก้อนกรรมฐานอันนี้อีกไม่ได้พิจารณาว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมักจะมาเห็นว่าร่างกายของเราสวยสดงดงามเรายังหนุ่มยังสาวเพลิดเพลินไปหาโลไม่ว่ามันอสุภกรรมฐานถ้าเราไปเห็นก้อนอสุภะที่เขาถ่ายเทไว้ข้างถนนหนทางก็ว่าเป็นของปฏิกูลไอ้ร่างกายสังขารของคนเราทุกคนเนี่ยมันยิ่งกว่ากองอุจจาระที่เขาถ่ายทิ้งไว้ถ้ามันตายแล้วดูสิมันจะส่งกลิ่นฟุ้งออกมาหรือถ้าศพไหนที่เก็บไว้นานๆ4วัน5วันเอาไปเผากันถ้าเกิดเปิดฝาหีบเท่านั้นน่ะแมลงวันในโลกนี้มารวมกันนั้นหมดบินหึ่งเลยจมูกผู้ที่จะไปเผาผีจีกระดูกนั้นก็จะต้องได้ดมละไปดูศพองค์กรรมฐานก็ไม่เหมือนละหน้าที่คนคนนั้นพระองค์นั้นไม่เหมือนเปลี่ยนไปหมดกินก็จนถึงขั้นลากอาเจียนออกละห่มจีวรไปจีวรก็เหม็นเป็นซากศพไปเลยหมดแล้วก็จะต้องมาชักมาฟอกกันก็คือว่าตามร่างกายของเราทุกคนที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เวลาตายแล้วมันเน่าเปื่อยเหม็นสาบเหม็นขาวถึงกระนั้นจิตคนเราก็ไม่เห็นก็ยังมาเห็นว่าเป็นของสวยของงามอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นเข้าเพราะไม่ได้กำหนดกายกายกตาสติกรรมฐานจิตมันก็กำเริบเสิบสารหลงไหลไปในรูปเพราะไม่พินิจพิจารณาก้อนอสุภะก้อนอสุภะกรรมฐานนี่แหละเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็เกิดความเห็นผิดขึ้นมาของโสโครกปฏิโกณมักจะให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปชีวิตเป็นของสั้นพลันตายมันรอตายอยู่ทุกเวลาแต่ให้เห็นว่าเป็นของยืนยาวข่าวไก่เราคงไม่ตายคืนนี้ก็คงไม่ตายเพราะคิดว่าแจ้งมาเราก็จะไปบิณฑบาตจะมาฉันให้อิ่มท้องอิ่มไส้มันจะตายได้อย่างไรไม่ตายแต่หารู้ไม่ว่าความตายนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงไว้มันตายได้ทุกเวลาประมาทพลาดพังตายได้ทุกเวลานั่งอยู่ดีๆเกิดลมขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาตายได้ นอนอยู่ดีๆห่มผ้าอุ่นก็ตายได้เพราะโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมนุษย์ทุกคนนั้นมากที่สุดแต่เมื่อความตายไม่ถึงจิตหลงอันนี้มันก็เข้าใจว่าตัวจะไม่ตายอยู่เรื่อยไปถึงกลางวันก็แจ้งแล้วเราก็คงไม่ตายไปไหนมาไหนไม่ค่อยจะได้นึกถึงความตายนึกถึงแต่ความเป็นอยู่จะได้อะไรจะมีอย่างไรจะมีความสุขอย่างไรมันดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบเอาให้มันสงบแน่วแน่อยู่ในจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปดูใครดูกายกับใจของเราเท่านี้ละพอกายนี้ท่านให้กำหนดว่าเป็นอสุภะคือว่าเป็นของไม่งามถ้าจิตมันไม่เห็นมันก็ยังสำคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามมีตามันก็มีขี้ตามีหูก็มีขี้หูมีจมูกก็มีน้ำมูกมีปากมีลิ้นมีฟันก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดทั้งนั้นทวารหนักทวารเบาก็เป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลถ้าไม่บริโภคของโสโครกปฏิกูลเข้าไปก็ตายอีกหรือบริโภคเข้าไปเกิดอาหารเป็นพิษก็ตายอีกหรือลำไส้ตันก็ตายอีกตัดต่อใหม่ก็ไม่นานก็ตายต้องภาวนาเพียรเพ่งดูในร่างกายสังขารของตัวเราเองทุกคนว่าชราพยาธิมรณะนี้มันไม่ได้อยู่ห่างไกลเลยอยู่ใกล้ที่สุดเฉียดสีกันอยู่ในตัวนี่แหละไม่รู้จะมาถึงเมื่อใดเวลาใดถ้าได้ข่าวคนตายได้ข่าวครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตายก็ตื่นไปสักพักหนึ่งมืนตาขึ้นมาแทนที่จะนึกว่าตัวเราจะต้องตายนะไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่คืนใดก็วันคืนหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งนี่เราจะตายนะทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าให้นึกให้ได้ตายตายนี่ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือยิ่งกว่านั้นเพื่อเป็นอุบายสกิดจิตใจของเราไม่ให้นิ่งนอนใจเพื่อให้ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในจิตในใจในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในมรณะกรรมฐานในความเปลี่ยนแปลงของโลกเปลี่ยนแปลงของธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเหมือนจึงจะเข้ามาแก้นิวรณ์ทั้ง5ได้มันจะไม่นอนใจเพราะว่าความตายมันไล่ติดตามอยู่ทุกวันทุกคืนนี้ให้เล่าเตือนใจของเราว่าเหมือนกับว่าเสือโคร่งกำลังไล่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันยังวิ่งเร็วอยู่เสือโคร่งมันยังไม่ทันอย่างนั้นถ้าเสือโคร่งนั้นมันทันตัวเราเมื่อใดก็ตายคือความตายนี่เหมือนกับเสือโคร่งไปเจอเสือโคร่งในดงในป่ามันไล่แล้วมันเรามีวิธีอะไรต่อสู้ไม่มีเล็บก็ไม่ยาวเหมือนเล็บเสือเขี้ยวฟันก็ไม่คมเหมือนเขี้ยวเสือจะไปสู้เขาได้เสือได้อย่างไรก็มีแต่วิ่งหนีวิ่งหนีมันก็ไม่ไหวตอนแรกมันก็วิ่งได้นานๆเข้ามันก็เหนื่อยเสือเท่าจำศีลก็ทันเข้ามันก็กัดกินเป็นอาหาร ถ้าเราจะมัวหลับมัวนอนเพลิดเพลินอยู่ก็เป็นอาหารของเสือเปรียบอย่างนั้นฉะนั้นต่อไปให้พากันลุกขึ้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่ควรทำควรประกอบก็ให้รีบประกอบกระทำให้เต็มที่อย่ามาเพลิดเพลินด้วยการกินการนอนสนุกเฮฮาฟุ้งซ่านลำคาญเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเราจะเอาคนโน้นไปคนนี้ไปด้วยไม่ได้เพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนตายหาไม่ได้หายาก